देखो देखो देखो गोरा दे चाह चाह चाह गोरा दे दिव्य नेत्र रे तुम कला कानू केमी नाचंती केमी नाचंती केमी नाचंती तुम कला कानू केमी नाचंती बाईस पहाच परे गोरा दे देखो देखो देखो गोरा दे दिव्य नेत्र रे देखो देखो देखो गोरा दे देखो देखो देखो गोरा दे दिव्य नेत्र रे तुम कला कानू केमी नाचंती केमी नाचंती केमी नाचंती तुम कला कानू केमी नाचंती शरदा बाली उपरे गोरा दे देखो देखो देखो गोरा दे दिव्य नेत्र रे देखो देखो देखो गोरा दे दिव्य नेत्र रे राधाराणी आश्चर्य होगले मुहर तर वचन ना अपलक नेत्र माँ राधाराणी मधुमंगल कहले अक्रूर रथ रे गला दिनु कानु मिछ कही तुमको से दिनु अक्रूर रथ रे गला दिनु कानु मिछ कही तुमको से दिनु शुण शुण राधाराणी बड़ बिछुआ से बणु पाणी शुण शुण राधाराणी बड़ मिछुआ से बेणु पाणी पत्नी कमला को माया कले भाई बौणी संगे आसिले शाग मुग पड़ी दे कमला शाग मुग पड़ी दे कमला मिछरे भंडे देले गो राधे राधे राधे देखो गो राधे दिव्य नेत्र रे तुम कला कानू केमी नाचंती केमी नाचंती केमी नाचंती तुम कला कानू केमी नाचंती बाईस पहाच परे गो राधे देखो देखो देखो गो राधे दिव्य नेत्र रे चल बड़ दांडरे तीनी रथ दंडायमान लक्ष लक्ष भक्त माने दर्शन करछन जगन्नाथ महाप्रभु को मा राधाराणी सरकार को मधुमंगल देखाई दौंती वृंदावन धाम कौन देखिले बड़ दांडे देख लागी रथे विजे कानु कालिया ठाकुर बड़ दांडे देख लागी गहल रथे विजे कानु कालिया ठाकुर बैंसी तुमको देते नाचु भाव गाही बैंसी तुमको देते नाचु भाव गाही आगो राधे टिके देख तुम कला कानू को टिके देख देख देख नीलमणि नीला चले भाव पाई तुमको भूलिले देख नीलमणि नीला चले भाव पाई तुमको भूलिले गोपपुर छाड़ी चल जीवा पुरी चल जीवा पुरी चल जीवा पुरी गोपपुर छाड़ी चल जीवा पुरी भेटा कुंडी चापुरे गो राधे राधे राधे राधे गो राधे राधे राधे देख गो राधे दिव्य नेत्र तुम कला कानू केमी नाचंती तुम कला कानू केमी नाचंती शरदा बाली उपरे गो राधे देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो गो राधे दिव्य नेत्र रे देखो देखो देखो गो राधे चाह चाह चाह गो राधे देखो देखो देख गो राधे दिव्य नेत्र रे दिव्य